Loma yaba pigin dan yen lan wanin buware nan otion luni onu buoru isalele ya bi kalam minimba intie isalele buoru abraham furu huanu leni benjamin buoru yua utienu na luni onu bchai wanden twork ban yaba har yugo yiban idian yeri yara na kanke liaden yemdu utien kane isalele buoru ya poko yeri ndiero Buku asalo poaba go turi kluni apadun bina mimbebe insieni kebe mwandi kaba nyani moko ya miel utienu dangua no be odangua kiyero nkubi yulupo neba tuda lele yabenda gbani kupugi bali ligo tieyen mwalana isalele buori ya siga ni tiang sieni utienu gandi ya bakrema ongambirpo lan wane liyatie ke o ganam yen wa o ngambili la wa tuona lan ya ka o ngambili ke gote ngambili momwan la ko do arbe isale le buru ya ba naren ba banden ling yala len yan kuwari amma bi sigan ni uti no gan ya be ben bala ya bi sien kuri ya para den juwari nan landian mam uti en kuwan bin ni ni mo buam yen tiari ke bu gomdi bi pia enuni kana nwale ba bi pia tuba moko kana gbalde ba kita pundi haddinna da fer moko yere bi saje kanu ntwa bipo diagu leni talu leni tengbal bonla bamba bi biarma pampani binuni ntargi kida gonwa bi chiamu mpwali kubwani ya yonu kulpo lawan mvuale Nani sale le buori ya turke baya yonu kulpo kakango fibi yenka biting balteni kabini lam freke ba metinema kelen ya nyun bani isale le buori ya bal mutuori to isale le buori tingbal ya chuan asela nganduna kulpo kabe barma moteni kabini lam ba asela la atie kultama kabia guanu tien kane le ba chuani nganduna kulpo ya sela yabke kie mwala male yimba bini lamba kelma ntie utien tondo bini lamb po injigne mimpie ya tuan le bini lamb siga kel ya ba tuo mi ya nyunde mburu ya bel motuoli kem frake faare bi siga betiamba utien non dade yie isale le buru ya biene ya den ten ke handuna ya manglano o ya gwa ke tuo po le ba tuo lere le ba tien nane bitin kuba ngwa ke bal miyar yen aya vuneti yon bure ke yir waamu ke punu utienu nane le bon luon kapkiara yene yare siene moko garde utiempo butte bu jinu ya garde utiempo bu bene moko garde opo amalia teki bentiam jak nyane ke fini yuantie olifieti liambu ya benu tugni biakanu ke bari olifieti hukabu ya jini fun ya simma dakia ga yuli ke fari banden jak nyande abeni aya kia ga da yuli na parline Atie ben bebe finka tugi ujinu ntuga daremba abagwa kiyere bidenjia kinyane ben mwane kiba tugni mini itie mwane bidenjia kinyane bane kalma bidandan luwompo firmo ye liyene kalma li dandan liapo lanwane nganda kia kayuli ama nganya jie kalma utiyono ya adenkeri ben mwane yinden ye ikankeri okankeri firmo ko lan ya po ngam pare utien ngambeli len o mamel po o dem mamne ya bendem ba ke ngambi aya po amma se nga ya ye o ngambeli ni ya ka o ba jak nyane amoko banisale le buor ya mo ya kerk na ko swali ga bedandan luomen ni utien ba gwa ke tungun ba butu ngambon ni ke ma wan utien piew paru ke ba frek gwa ke tungun ba Ya tie ke fini yuan betie olifeti liambu ya benga den jia ke tugni ya olifeti bun tie tungu kabo kenati aya burukani. Lan wani la tie kul tama ke ban moko ba freku gwa ke tugni ban be baya tubukani nani be burun tie mamu. Mpiba, mi ibuwa ya bon doakan karen tie na ya buwani yi. Ke yinda nwa yula ke tie ya fo damba. La bon doakan karen tie ke isa lele buru siga betie ampala juwari Harbin de lamben ba kwa utien tenemini ke ponde ke dar chain litie yene ke isale le buru kulba tindi nan landian mam o fab kaba nya ti yonopo kinyani otienu yem kuli jakobo polhuani palani lanen batie nhantaro lemba minyani bupo bituambiela yonu ayakpa ri salele buori ya bin ye ola bar nga mama bitie utien yibarmba yimba bin lamya nga mupo ama ayakpa ri utien ganmpo bitie utien vuakaba kalma biya jampo kalma utien yinu leno pabo na pye lebrma fuorpo yimba bin lamden yek na tien utien mbiliyar ama mwara yibake ogbari po min nyima kalma banisalele buori ya yema yapo luko tie yen isalele buori ya bi yek na tien utien mbiliyara ke ban mo ko mba utien ngbar po min nyima nan wan gbare yimo yapo min nyimam kalma utien luone bin sar kulbi yemeni nan le par diel yene ke wan yuande ke gbare bi kulpo min nyima utien ngal mane yaba o bamba leno yan fuomi yaba ke nywa ke pend bin sar be ban kuli o yan jaga pend bin sar be fer ke pa yar ba fer ke ban yar ya po ke utien wan tien yar kalma li diani men ban o dioro paali men freke tuwa o jorinka men pa pun utien bo pabu ke wan utien mo ba gonot lare le bon kul nyani o yakani wan kubli kule le kur mo ye o yapo wan ya baati kiyadi hal ya yonu kuli amina.